มีชื่อว่าสังขารูปปัตธรรมธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จท่านจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็ดีเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือเป็นสาวกบารมีเป็นพระพุทธเจ้าจะต้องเริ่มต้นด้วยธรรมสี่ประการนี้จะนั่งสมาธิให้เก่งๆให้จิตสงบก็ต้องอาศัยธรรมสี่ประการนี้ถ้าขาดธรรมสี่ประการนี้ท่านก็เป็นผู้ล้มเหลวหลังจากนั้นธรรมสี่ประการนี้ยังชื่อว่าปุญญาภิสันทะที่หลั่งไหลออกมาแห่งบุญไม่ขาดสายธรรมสี่ประการนี้ยังมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าพยัคเวรูปสมาคธรรมธรรมที่ทำให้เวรและภัยลำงับท่านมีภัยมีเวรท่านมีบาปมีกรรมทำอะไรไว้ถ้าท่าน ประกอบด้วยธรรมสี่ประการอบรมจิตท่านก็จะทำให้กรรมนี้ลำงับเวรนี้ลำงับไม่ต้องไปให้ผู้ใดมาตัดกรรมตัดเวรให้ท่านเสียเงินเสียทองท่านนี้แหละจะเป็นผู้ทำสัพพกรรมมขยังปัตโตกระทำให้สิ้นกรรมทีนี้อาตมาก็อยากจะสรุปว่าผู้ที่มีธรรมะสี่ประการนี้อาจจะทำชั่วบ้างเป็นบางคราวแต่ธรรมะสี่ประการนี้จะทำไม่ให้เขาเลอะเลือนเวลาจะตายเมื่อพระพุทธเจ้าเดินทางไปถึงกบิลพัสดุ์ครั้งที่สองพระเจ้ามหานามซึ่งเป็นญาติของพุทธเจ้านั้นเข้ามาฟังเทศที่นิโคทารามและก็ปฏิบัติธรรมท่านก็สอนเรื่องศรัทธาสิงจาคะปัญญาโสตปฏิยังคธรรมนี้พระเจ้ามหานามมีความสนใจปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดอย่างนี้วันหนึ่งท่านกลับไปในบ้านกลับไปในเมืองในพระราชวังเห็นคนมากเห็นรถมากเห็นช้างมากม้ามากเกวียนมากจิตใจท่านก็ลืมหลงการปรารภถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็หลงไปลืมไปหลังจากนั้นวันหลังตอนเช้าท่านก็มากราบพระพุทธเจ้าว่านครกบิลพัสดุ์นี้เป็นเมืองที่คับคั่งด้วยผู้คนรถบ้างเกวียนบ้างม้าบ้างช้างบ้างเวลาผมอยู่ในวัดผมก็มีจิตใจเลื่อมใสมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปรารภอยู่ไม่ขาดแต่เวลาผมกลับไปพบผู้คนพบช้างพบม้ามากๆจิตใจก็ลืมสติก็ลืมหลงที่จะปรารภพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าผมตายในขณะนั้นผมจะไปไหนพี่น้องฟังให้ดีนะเวลาจักตายนี่เป็นเวลาที่มีค่ามากจำไว้ให้ดีว่าจะทำบาปทำกรรมทำอะไรก็ตามชีวิตจะมีค่าที่สุดเวลาจักตายท่านจะถือเอาประโยชน์หรือจะถือเอาโทษในช่วงสุดท้ายเนี่ยพระเจ้ามหานามถามเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกดูก่อนมหาราชมหาบพิตรเปรียบเสมือนห้วงน้ำลึกมีบุคคลคนหนึ่งแก่อุ้มหม้อน้ำใส่น้ำมันเข้าไปน้ำมันเนยเข้าไปในห้วงน้ำนั้นพอไปถึงห้วงน้ำลึกแล้วเขาก็ทุบหม้อเศษหม้อเศษดินเศษกระเบื้องจักจมลงไปในน้ำแต่น้ำมันเนยนั้นจักไม่จมไปกับหม้อกับกระเบื้องนั้นจักลอยอยู่เหนือน้ำฉันใดจิตใจของบุคคลผู้ได้อบรมด้วยศรัทธาด้วยศีลด้วยจาคะด้วยปัญญาที่มั่นคงแล้วเขาจะแตกกายทำลายขันกายก็จะกระจายในแผ่นดินในโลกแต่จิตนี้อโทคามีวิเศษคามีจิตจะไปสูงจิตจะไปวิเศษไม่ตกต่ำทีนี้เราก็มาถึงขั้นที่ว่าธรรมะสี่ประการนี้ขนาดไหนพี่น้องทั้งหลายที่มานั่งกันเนี่ยมีแล้วนะมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาแต่มันพอหรือยังมันอาจจะงอกเป็นรากฝอยแต่ยังไม่ถึงรากแก้วอาจจะมีใบน้อยๆแต่ยังไม่ถึงเป็นลูกเป็นหมากศรัทธาที่เรามีอยู่นี่เราก็สามารถที่พอจะทำบุญได้พอจะให้ทานได้พอจะรักษาศีลได้แต่นี่ถ้าสมมติว่าท่านอาจารย์นิวัฒน์ท่านประกาศตูมขึ้นมาเองว่าพรุ่งนี้ตื่นตีสองนั่งสมาธิกันยันสว่างเลยแล้วค่อยทำวัดสวดมนต์แยกย้ายกันแผ่เมตตาและแยกย้ายกันไปตอนเย็นพรุ่งนี้เรามานั่งสมาธิตั้งแต่บ่ายสามโมงยันหกโมงเย็นแล้วค่อยฟังธรรมแล้วค่อยทำวัดสวดมนต์ท่านพูดอย่างนี้ปั๊บจิตใจเราจะเป็นยังไงโอ้ตายแน่ๆเว้ยตายแน่ๆทีเนี้ยนั่นศรัทธาขนาดไหนศีลขนาดไหนจาคะขนาดไหนปัญญาขนาดถ้าศรัทธามีจริงๆศรัทธาที่พูดถึงขนาดนี้จะต้องตายก็ยอมเป็นก็ยอมนี่ถ้าจะรู้จักชัดกันไปอีกสมมุตินะท่านตั้งใจเอาไว้กลับไปบ้านนี้มีผู้ใดสักคนหนึ่งมาถามว่าคุณยายคุณป้าคุณลุงไปปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่เห็นได้อะไรขึ้นมาเลยไปไหมไปกับผมไหม ผมจะให้สัก 500,000 หรือว่าสักล้านหรือว่าสัก 2-3 ล้านไปเข้ากลุ่มเข้าคณะกับผมไปปฏิบัติกับผมแต่ไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะท่านจะเป็นคนร่ำรวยไม่อดไม่อยากผมให้คนละ2ล้าน3ล้านว่าเราจะเอาไหมแต่ห้ามนะวัดอย่าไปเข้าพระเจ้าอย่าไปนอกอาจารย์สมภพอาจารย์ไหนก็ตามไม่ต้องไปเชื่อฟังไม่มีประโยชน์ไปไหมป้าไปไหมลุงก็ลองถามใจเราดูว่าไปแน่ๆเลยไปวัดมหาโลกมีแต่เสียเงินไปนี่เราจะได้ตั้ง2ล้าน3ล้านไปดีกว่าเว้ยถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าศรัทธาที่ท่านมีอยู่นี้มันยังเป็นนุ่มที่พระพุทธเจ้าบอกเป็นธรรมชาติเป็นธาตุเบาเมื่อลมมาทางที่ตะวันออกจะปลิวไปที่ตะวันตกถ้าพัดมาตะวันตกจะปลิวไปที่ตะวันออกยังไม่เป็นศรัทธานิวิถามูลชาตาปฏิทิตาทันหาอสังหาริมายังไม่เป็นศรัทธาที่สมณะมารพรมเทวดาหรือผู้ใดในโลกนี้จะนำไปได้เมื่อก่อนที่จะสิ้นปีมีโยมตาบอดมาหาอาตมาอาตมาเป็นคนเป็นผู้อุปถัมภ์ชมรมคนตาบอดตาบอดในภาคอีสานนะอาตมาอุปถัมภ์เทศบางทีโยมถวายอาตมาก็ไปซื้อเครื่องดนตรีให้ตาบอดไปเจาะน้ำบาดาลไปทำบ้านเนี่ยเขาอยู่กันเป็นกลุ่มตาบอดเหล่านี้ก็มาฟังเทศบ่อยๆแต่นี่อาตมากำลังมีโครงการจะอบรมคนตาบอดทีนี้อาตมาได้ถามคนตาบอดบ่อยๆทำไมเขาจึงมาหาอาตมาเขาฟังทางวิทยุแล้วเข้ามาอาตมาลองถามว่านี่พวกเจ้าทั้งหลายตาบอดนี่นะมันบอดเพราะกรรมเพราะเวรเทศเขาฟังเขาก็ร้องไห้ไปทีนี้อาตมาก็ลองถามว่าตาบอดบอดเนี่ยฝันบ้างไหมกลางคืนตาบอดบอกว่าฝันแล้วมันเห็นอะไรไหมล่ะเวลาฝันบ่เห็นว่าฉันไม่เห็นอะไรเลยตาบอดผู้ชายบอกว่าฝันสมัยผมอยู่เชียงใหม่ฝันว่าเขาบีบคอแล้วผมตกใจร้องเขาก็มาปลุกส่วนตาบอดผู้หญิงบอกว่าฝันไปหาหน่อไม้อาตมาถามว่าไปหาอย่างไรก็งมหาไปนะตาบอดเหมือนกันฝันโอ้มันอาภัพจริงๆนะขนาดฝันมันก็ไม่เห็นอะไรพวกเราฝันกลางคืนก็ไม่ได้ฉายไฟฉายเห็นนะฝันกลางคืนก็เห็นนี่พวกเรามีบุญนะพวกเขานั้นอาภัพมากอาตมาก็ถามว่าคุณไปอยู่เชียงใหม่กี่ปี4ปีก่อนจะไปอยู่เชียงใหม่อยู่ไหนอยู่กรุงเทพเรียนอยู่โรงเรียนคนตาบอดพญาไท6ปีนี่อาตมาก็ถามว่าเชียงใหม่กับกรุงเทพเนี่ยอันไหนมันงามกว่ากันอันไหนมันเจริญตาบอดบอกไม่เห็นเชียงใหม่อยู่เชียงใหม่4ปีอาตมาก็ถามว่าเชื่อหรือไม่ว่าเชียงใหม่มีเขาบอกว่าเชื่ออย่างไรเนี่ยเมื่อไม่เห็นคุณไปคำดูเชียงใหม่ไหมบ่แล้วว่าฉันเขาว่ามีกับมีถือว่าผมอยู่ตั้ง4ปีผลว่าฉันอันนี้ยังเป็นสัมมาทิฏฐิของคนตาบอดแม้ไม่เห็นเชียงใหม่ก็เชื่อว่าเชียงใหม่มีเพราะคนตาดีเขาพูดแต่พวกเรานี่ตาบอดภายในไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนี่เดี๋ยวนี้คนตาบอดประเภทนี้มากถึงแม้ว่าเราไม่เห็นมันก็เป็นสิ่งที่มีได้เหมือนเชียงใหม่กับคนตาบอดทีนี้อาตมาก็ถามตาบอดว่าสมมุติว่าตายไปอยากจะเกิดมาบ้างไหมถามตาบอดทีนี้ตาบอดบอกว่าสาธุถ้าเกิดมามองเห็นเหมือนชาวบ้านชาวช่องตายในท่อนมือแรงเนี่ยว่าฉันมืออื่นได้เกิดไม่ร้อนว่าฉันเขาบอกว่าถ้าเกิดมาแล้วให้มันเห็นเหมือนคนทั้งหลายสาธุขอให้ตายเย็นเนี่ยคืนเนี่ยพรุ่งนี้ขอให้ได้เกิดมาไวๆจะได้เห็นเหมือนชาวบ้านทีนี้อาตมาก็ถามต่อไปว่าถ้าสมมติว่าตายแล้วเนี่ยคนก็เกิดมาไม่เห็นอะไรเหมือนเก่าแต่คุณรวยมากนะเป็นเศรษฐีมีเงินเป็นแสนล้านอยากจะเกิดไหมสาธุตายสัมสวงเวรสะท้อนอย่าสุเกิดอีกท้อนมาสิขออย่าให้ได้เกิดมาอีกเลยถ้าเกิดมาไม่เห็นอะไรนี่มันอาภัพที่นี่พวกเรานี่มีบุญแล้วนะใครๆก็คงไม่ปรารถนาว่าตายแล้วเกิดมาเป็นมหาเศรษฐีแสนล้านแต่ให้ตาบอดอาตมาก็ถามซอกแซกเพื่อเอามาฝากคนตาดีได้เปรียบเทียบว่าพวกเรานี่มีบุญแล้วจงเอาบุญไปต่อบุญที่นี่มีตาบอดอีกคนหนึ่งแกมาจากอำเภอสว่างไปในหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเอิบอิ่มมากผิดกับตาบอดทั้งหลายดูผิวพรรณแกผ่องใสยิ้มพอลงจากรถแกก็เดินให้หลานจูงอาตมานั่งอยู่ว่าเอามาจูงมานี่จูงมานี่จูงมาใกล้ๆก็มาถามมาใกล้ๆนี่คุณโยมมากราบใกล้ๆยื่นมือให้แกจับแกก็ลูบก็เลยถามว่ามาทำไมมาเฮ็ดหยังอยากมาเห็นอยากมาดูอยากมาใกล้อาตมาบอกว่าจะเห็นได้อย่างไรล่ะ ไม่เห็นก็ได้มาใกล้ได้มาลูบมาคำโอ้ท่านอาจารย์ยังอ้วนๆนะฟังเสียงในเทฟังเสียงในวิทยุนึกว่าคนแก่เท่าหัวงอกหมดแล้วทีนี้อาตมาก็ถามว่าเดี๋ยวนี้โยมอยู่อย่างไรมีความทุกข์ยากลำบากอะไรไหมแกบอกว่าไม่ทุกข์ยากลำบากอะไรตาบอดลำบากไหมเป็นทุกข์ไหมแกบอกว่าตาบอดนี้ลำบากแต่ไม่เป็นทุกข์ฟังให้ดีนะลำบากก็เป็นทุกข์คนละอันกันนะตาบอดที่ลำบากแกบอกมันไม่เห็นอะไรไปไหนก็งมก็ซาวไปแต่ไม่เป็นทุกข์ทำไมจึงไม่เป็นทุกข์อาตมาถามรู้แล้วก็ว่าอย่างนี้รู้แล้วอย่างไรก็ฟังเทปท่านอาจารย์นี่แหละฟังทุกวันลูกหลานไปให้ว่ามันเป็นที่กรรมที่เวรยอมรับเรามีกรรมมีเวรชาตินี้เราจะทำแต่สิ่งที่มันไม่เป็นบาปอาตมาก็เลยถามว่าทุกวันนี้อยู่อย่างไรถ้าวันพระผมก็ไปจำศีลเป็นหัวหน้าคนตาดีไหว้พระสวดมนต์อาราธนากล่าวคำถวายสังฆทานตาบอดเป็นหัวหน้าหมดแล้วตอนกลางคืนทำยังไงวันธรรมดาแกบอกว่ากลางคืนผมก็ไหว้พระแผ่เมตตาแล้วก็นั่งสมาธิโอ้เก่งเลยตาบอดเก่งก็เลยถามมาไหว้พระอย่างไรไหว้พระแฝดได้หรือได้ทำยังไงได้ก็เอาเทพท่านอาจารย์เนี่ยลูกหลานท่านลูกหลานเขาซื้อไปให้ก็เปิดฟังทุกวันฟังไปมันก็จำไปก็ไหว้พระไปเดี๋ยวนี้ไหว้พระทุกวันอาจารย์มาก็ถามมาทำสมาธิทำอย่างไรนั่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจยาวๆหายใจสั้นๆเหมือนท่านอาจารย์บอกในเทปทำไปแล้วมันเป็นอย่างไรมันเหนื่อยแกบอกมันอึดอัดมันร้อนมันกระวนกระวายแต่ก็เชื่อฟังท่านบอกว่าหลังจากร้อนหลังจากกระวนกระวายแล้วมันก็จะเบาเหมือนกับฝนจะตกมันต้องมีแดดมีลมธรรมดาเราต้องการความสุขที่มันละเอียดต้องเอามาแลกเอาความสุขหยาบๆนี่มาแลกพี่น้องทั้งหลายก็เหมือนกันนะนั่งสมาธิมันเป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีนั่นมันกำลังแย่งกันระหว่างการได้ดังใจกับการฝืนใจตามมัสสุกับเนคขมัสสุเขากำลังต่อสู้กันตาบอกแกบอกว่าเมื่อมันร้อนถึงที่สุดมันอึดมันอัดถึงที่สุดก็ทนเอาเหมือนท่านอาจารย์บอกหลังจากนั้นมันก็เริ่มผ่อนคลายมันเย็นมันเบาหลังจากนั้นเหมือนตัวเองนี่ไม่มีเย็นแสนจะเย็นเป็นสุขมากครับผมนี่ร้องไห้ทุกคืนคิดถึงพ่อคิดถึงแม่พ่อแม่ผมนั้นเข้าวัดเข้าวาประจำแต่ไม่มีใครสอนเรื่องสมาธิเรื่องภาวนาแล้วอาตมาก็ถามว่าโยมนี่ตาบอดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่อายุ4ปีตาบอดแต่เดี๋ยวนี้คิดว่าตนเองนั้นมีกำลังมากมีกำลังแห่งบุญแห่งกุศลมากพอใจอาตมาก็เลยถามว่าเอางี้ไหมโยมตาบอดนี่กลับไปย่าไปบ้านเนี่ยถ้ามีผู้ใดมาถามว่าเอาไหมจะให้เงินสัก10 ล้านห้ามลงวัดอย่าเข้าพระเจ้าอย่าไปนบครูบาอาจารย์ไม่ต้องเชื่อฟังพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ช่วยอะไรไม่ได้ดอกเอาเงิน10 ล้านไปจ้างคนหามจ้างคนป้อนอยากจะกินอะไรแต่ห้ามเข้าวัดนะห้ามระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาแกบอกไม่เอาเท่าไหร่ล้านก็ไม่เอาเท่าไหร่โกรธก็ไม่เอาผมพอใจแล้วอันนี้เรียกว่าอวินิปาตธรรมโมไม่มีทางตกต่ำต้องศรัทธาขนาดนี้นะโยมนะศีลขนาดไหนเอาละเวลาเราหมดแล้วศีลขนาดไหนก็ต้องย่อลงมาอีกว่าศีลขนาดที่ว่านอนหลับไปก็ต้องมีศีลฝันไปในฝันนั้นก็ต้องมีศีลอย่างนี้จึงเรียกว่าอริยกันตะสีเลหิสมณาคโตถึงพร้อมด้วยศีลที่พระอริยเจ้าสรรเสริญจาคะขนาดไหนตัวนี้สำคัญมากที่สุดจาคะขนาดว่าเคยโกรธ30 นาทีให้มันเหลือสัก1 นาที2 นาทีท่านก็จะตกนรกหลุมน้อยเพราะจาคะตัวนี้มันไม่ได้หมายความว่าให้ทานเงินทองอย่างเดียวนะถ้ามิฉะนั้นพระอรหันต์จนๆก็เป็นพระอรหันต์ไม่ได้สิพระอริยเจ้าคนจนๆก็เป็นไม่ได้จาคะมาจากภาษาบาลีว่าจาโคสลัดทิ้งปฏินิสคาสลัดคืนมุตติเป็นการปล่อยอนาลโยไม่ให้มันมีที่ตั้งอยู่อาศัยของกิเลสตัณหาเอาง่ายๆวันที่ท่านกลับบ้านพรุ่งนี้ท่านจะได้ฝึกจาคะกลับบ้านพรุ่งนี้พ่อบ้านอยู่ที่บ้านแม่บ้านอยู่ที่บ้านแยกเที่ยวรอคอยหน้าถ้ามึงถึงนอนตัวบุญมาเลยว่างั้นท่านได้บุญหาบมาเลยทำไมไม่นอนวัดมหาโลกมาทำไมมึงมาอยู่นู่นนานๆตรงนี้อ่ะจาคะท่านจะเห็นถ้าท่านโมโหขึ้นมาท่านไม่สามารถขว้างความรู้สึกนี้ออกไปเมื่อนั้นท่านยังสอบตกบุญของท่านเก็บบันหายหมดเลยไม่มีเหลือเลยพ่ออย่างนั้นพรุ่งนี้ยิ้มไปตั้งแต่ประตูวัดไปจนถึงบันไดบ้านนู่นเลยนะถ้าทางโน้น โกธาขึ้นมาโมโหโกธายักษ์โคโนเกิดขึ้นทางนี้ก็เทพธิดาเกิดขึ้นอย่าให้ยักษ์ขี่หนีขึ้นไปหากันมันจะตีกันหัวล้างข้างแตกลูกยักษ์จะร้องห่มร้องไห้สนั่นวันไว้ยิ้มไปแม่ฉันคิดถึงเธอเหลือเกินเอาบุญมาฝากพระเจ้าประคุณมันอยู่ที่เธอนี่เองมิฉะนั้นฉันดูฟัดนานๆปฏิบัติทำคิดถึงเหลือเกินอยากจะให้ไปฟังแล้วบุญมาฝากยิ้มไอ้ยักษ์เขากลัวยิ้มยิ้มหน่อยเขาก็หน้าลดลงแต่ถ้ายิ้มสักสองสามหนอย่างหน้าถ้ามึงถึงอยู่ก็ต้องหาบังต้นเสาซะหน่อยเดี๋ยวจะหาว่ายิ้มย่อเฉยต้องยิ้มมีศิลปะจาคะนั้นก่อนเข้าใจว่ายอมได้ให้อภัยได้ปลดปล่อยใจปัญญารู้เท่าทันอารมณ์อยู่ตลอดศรัทธาสินจาคะปัญญาศรัทธามั่นใจในข้อวัดปฏิบัติต้องทำได้มั่นใจว่ามีบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์สินควบคุมใจจาคะปลดปล่อยใจปัญญารู้เท่าทันใจเมื่อมีธรรมะสี่ประการนี้ก็เป็นอันว่าท่านทั้งหลายเข้าถึงอริยยยธรรมธรรมอันประเสริฐที่จะนำออกจากทุกข์ในช่วงนี้ท่านปิดประตูอบายยางบาปหมดสิ้นไปสัพพะปาปัสสะอกลนังท่านได้เว้นแล้วก็เหลือเพียงกุศลสูปสัมปทาสจิตตปริโยทัปปนังซึ่งจะเป็นขั้นตอนต่อไปในคืนนี้มีโอกาสคงจะได้บรรยายเรื่องสมาธิภาวนาเพื่อให้ก้าวหน้าในอริยยยธรรมขอดูจดหมายคงจะนมัสการถามจะบรรเทาความกลัวตายจากโรคภัยไข้เจ็บให้กับญาติได้อย่างไรอันนี้สาธุขออนุโมทนาในปัญหาเหมือนกับปัญหาที่เข้าไปถามพระพุทธเจ้าวันหนึ่งพระพุทธเจ้าจะจากกบิลพัสดุครั้งสุดท้ายพระเจ้ามหานามที่อาตมาได้พูดไปเมื่อกี้ได้ไปถามปัญหาว่าเมื่อผมตายในขณะที่จิตใจกำลังลืมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นในขณะนั้นจิตจะเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าบอกว่าเหมือนคนอุ้มหม้อใส่น้ำมันเนยไปในห้วงน้ำใหญ่แล้วไปทุบหม้อแตกจะจมลงในน้ำในดินแต่น้ำมันจักไม่จมไปด้วยจิตใจผู้ที่มีศรัทธาสินจาคะปัญญาร่างกายแตกสลายไปจิตใจจักไปสูงอโทคามีวิเศษคามีหลังจากนั้นมหานามเนี่ยก็ถามต่อพระเจ้ามหานามว่าผมยังไม่ได้ถามปัญหาสุดท้ายพระผู้มีภาคเจ้าจะจากไปอุบาสกในศาสนานี้ควรจะได้รับความเบาใจปลอบใจเพื่อนอุบาสกผู้ที่กำลังเป็นไข้โดยวิธีใดเอาธรรมะข้อใดฟังให้ดีแม้ปัญหานี้น่าอนุโมทนาเลยพระพุทธเจ้าว่าดูก่อนมหาราชมหาบพิตรเมื่อท่านมีเพื่อนเป็นอุบาสกหรืออุบาสิกาผู้เจริญอยู่ในธรรมเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเจียนตายท่านจงเข้าไปแล้วไปถามว่าท่านกลัวตายหรือท่านกลัวจะพัดภาคจากทรัพย์สมบัติจากลูกจากผัวจากเมียหรือถ้าบุคคลเหล่านั้นว่าเป็นอย่างนั้นจงบอกว่าแม้เราเองแม้ตัวเขาเองก็จะเป็นเช่นนั้นถ้าเราไม่ตายจากลูกจากผัวจากเมียลูกผัวเมียก็จะตายจากเราเราเป็นธรรมดาเอวังภาวีเอวังอนัตติโตเราจะเป็นเช่นนี้หนีสภาพเช่นนี้ไปไม่ได้ทุกคนล้วนแต่จะตายด้วยกันเธอจงไปปลอบใจให้เขาเบาใจถ้าเพียงแต่เขาเจ็บไข้เธอจงบอกว่าเนื้อเจ็บไปนี้ยังมีอีกคือตายพูดง่ายว่าถ้ามันเจ็บมันไข้เหลือเกินก็ไปบอกกันว่าอย่าไปกลัวเลยเพียงแค่เจ็บไข้ยังมีอีกยิ่งกว่าไข้คือตายกำลังรอคอยอยู่ว่าอย่างนี้ที่วัดอาตมามีโยมคนหนึ่งมาหาอาตมาแล้วแกทำบุญสร้างศาลาด้วย 1,000 อีก 1,000 เอาใส่ซองถวายให้อาจารย์ไปอย่างเงี้ยอาตมาบอกเอามาทำไมอาตมาไม่จำเป็นต้องใช้เอาไปทำศาลาเถอะโยมวันนี้บอกว่าอาจารย์จะไม่ไข้ไม่ป่วยหรือเอาเงินผมนี่ไว้รักษาให้ผมได้บุญนี้ผมจะรีบกลับผมปากเบี้ยวผมจะไปรักษาปากอาตมาโอ้คนดีๆทำไมปากเบี้ยวก็เลยบอกว่าโยมไม่ใช่เพียงแต่จะปากเบี้ยวนะฝากปากเบี้ยวไปยังมีอีกคือตายต้องตั้งใจไว้ให้ดีๆฝากแกป่วยแค่คือตายเพราะนั้นมันปากเบี้ยวก็มีเหตุมีปัจจัยไม่ต้องไปวอรี่กับมันกินข้าวได้อยู่ไม่ใช่หรือเสร็จแล้วอาตมาก็ถามเป็นอะไรมันจึงเบี้ยวมันควรมีเหตุมีแปดใจแกก็บอกว่าแกเป็นคนหัวหน้าบวชชีพราหมณ์เก่งมากนะจังหวัดหนองคายเนี่ยแกบอกว่าฝันว่าเขามาบอกเลขให้บอกหวยให้บอกว่าลุงซื้อแล้วไปสร้างซุ้มประตูให้ทีนะแกบอกว่าไม่ซื้อฉันปฏิบัติธรรมนี่ไปซื้อหวยทำไม เล่นการพนันทำไมฉันไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันจะให้ฉันมาเล่นการพนันฉันไม่เอาดอกท่านนั้นไปบอกคนอื่นเขาก็บอกว่าบอกคนอื่นมันหูมันไม่สร้างให้จะบอกให้กับคุณลุงนี่แหละคนมีศีลมีธรรมวางลงคุณยายหลังจากนั้นมันก็บอกหวยให้ถ้าไม่ซื้อจะบิดปากไว้อย่างเงี้ยตาดีแกไม่ซื้อจริงๆ 3-4 วันตื่นขึ้นมาถมน้ำลายไม่ถูกช่องมันออกข้างๆปากเบี้ยวแล้วแกก็บอกว่าจะไปรักษาปากอาตมาบอกว่าไม่ต้องรักษาทางนั้นไปซื้อหวยเลยซื้อก็ผิดศีลแกบอกไม่ผิดศีลซื้อหวยรักษาปากมันไม่ถูกก็รักษาปากไว้มันถูกก็ไปสร้างซุ้มประตูให้เขาตาดีแกว่าเออจริงอย่างที่อาจารย์พูดกลับไปซื้อหวยได้เงิน 700,000 บาทสร้างซุ้มประตูเหมา 180,000 ยังไม่เสร็จตายก่อนจะตายก็มาลาตายนี่ฟังให้ดีนะญาติโยมเป็นเรื่องจริงๆพวกเราได้ทำดีๆอย่างนี้แหละสวรรค์เขาต้องการคนดีในนี้บนสวรรค์ก็ขาดคนดีตาดีที่มาบอกอาตมาว่าฝันว่าเขามาออกไปเป็นหัวหน้าบวชชีพามอยู่สวรรค์ชั้นจาตุอาตมาบอกอ๋อแม้แต่สวรรค์ก็ยังขาดคนดีไม่เป็นไรไปเถอะถ้าเขามาเอาก็ไปถ้าไม่มีเพื่อนจะส่งไปให้บอกเนี่ยนั่งขาวๆอย่างนี้ใครอยากจะไปสวรรค์ชั้นจาตุเป็นเพื่อนโยมดีทีนี้เขาอาจจะมาเอาผมขอหนึ่งปีเดี๋ยวนี้มันเดือนพฤศจิกามันก็เหลืออยู่สองเดือนนะโยมดีเตรียมตัวมาปฏิบัติธรรมนะเรามีจะให้ทานมากต่อมากแล้วปฏิบัติทำให้เต็มที่วันที่10มกราถึง17ผมจะมาเอารถบัสมา2คันให้ผมไปกลับไปซื้อหวยรักษาปากไปถูกหวยแล้วไปสร้างซุ้มประตูยังไม่เสร็จวันที่28 29ของเดือนธันวาจะเป็นปลายปีแกบอกลูกบอกเมียเตรียมของจะมาปฏิบัติธรรมเอารถบัสแกมาเองเลย2คันแล้วในคืนนั้นวันที่28ฝันว่าเขามาเอามาแล้วนะครบปีแล้วเขาบอกอย่างเนี้ยวันนี้28อีกก็31ก็สิ้นปีเอาก็เอาแหละแกบอกว่าเนี่ยพร้อมแล้วทำบุญไว้มากแล้วคนนี้ทำบุญมากนั่งอย่างนั้นแกก็ตื่นขึ้นมาบอกลูกพาไปวัดทีไปบอกท่านเจ้าอาวาสที่วัดบอกว่าซุ้มประตูไม่เสร็จนะครับผมให้เงินไปแล้ว 90,000 แล้วเหลืออีก 80,000 ผมถวายไว้เอาให้ช่างเขาผมจะตายผมมาลาตายท่านเจ้าอาวาสท่านก็บอกเออโยมดีทำไมพูดอย่างนั้นจะไปเห็นใครแกบอกลาตายลาตายหลังจากนั้นก็ให้ลูกไปซื้อกระโหลงไปซื้อโลงมาให้พ่อที 27,000 เอาดีๆนะเสร็จแล้วเมื่อเผาจะเอาไปเผาด้วยถวายวัดเลยเตรียมไม่ขนาดนั้นนะชีวิตที่เตรียมพร้อมนะหลังจากนั้นก็เล่าเรื่องตนเองให้ลูกเขียนเล่าใส่เทปเอาภาพมาอัดมาถ่ายในคืนนั้นก็ไข้หนักเข้าโรงพยาบาลวัฒนาอุดรโรงพยาบาลเอกชนหลังจากนั้นวันที่29ถึง30ไข้หนักบอกลูกวันที่31เอารถมารับพ่อได้แล้วตอนเช้าถ้ารอไปถึงวันที่1ก็เอารถมารับศพเขามาแล้วเต็มโรงพยาบาลเลยใส่ชุดขาวเต็มหมดเลยพ่อจะไปแล้วเอาไปที่บ้านซะลูกก็เอารถใส่กลับที่บ้านน้องสองห้องน้องชายไปถึงก็ไปสั่งลูกสั่งเต้าไปนิมนต์พระมาเทศให้พ่อฟังท่านเจ้าคุณสุวรรณธีราจารย์ก็มาแสดงทำให้ฟัง5นาทีจบแล้วพระไปท่านก็นอนพนมมือเมื่อพระไปเสร็จลูกขึ้นมาอีกบอกลูกลูกเอ้ยเวลาพ่อตายแล้วเนี่ยอย่าเอาสัตว์มาฆ่าในบ้านเรานะอย่ามางานเฮือนดีให้สนุกสนานมีขนหนังมีละครมีหมอลงหมอลำมีหนังนะอย่าฆ่างัวฆ่าควายไปซื้อของตลาด7วันนี้ให้พระมาสวดอภิธรรมและให้แปลไทยถ้าแปลไม่ได้ไปนิมนต์ท่านเจ้าคุณมาแปลให้ฟังวันที่สุดท้ายวันเผาศพพ่อไปนิมนต์อาจารย์สมภพมาเทศงานศพพ่อนะลูกทุกคนไม่ต้องคิดถึงพ่อถ้าใครคิดถึงพ่อให้ทำเหมือนกับพ่อจะไปพบพ่อที่สวรรค์ชั้นจาตุมนะลูกถ้าช้าไปพ่อจะเลื่อนขึ้นไปชั้นดุสิตก็ว่าอย่างนี้หลังจากนั้นในคืนวันที่31ตี4แกตายนี่พระพุทธเจ้าว่าอธิโมทติเปจะโมทติโซโมทติโซปโมทติกัตตะปุญญังอุปทัตอุปรยัตตะโมทติเขาเพลิดเพลินในโลกนี้เขาเพลิดเพลินในโลกหน้าเขามองเห็นแต่บุญที่เขาทำไปแล้วเขาเห็นแต่กรรมอันบริสุทธิ์ของเขาเขาจึงเพลิดเพลินทั้งโลกนี้และโลกหน้าคนที่ทำบุญไว้พร้อมชีวิตที่เตรียมพร้อมเป็นอย่างนี้โยมดีนี่แกไม่หวาดหวั่นไหวเลยตายแล้วแต่มาก็ไปเทศงานศพของแกคนมามากเลยเป็นพันพระมา 2-300 องค์อาตมาก็บอกอย่างนี้ไม่ใช่เพียงแต่ปากเบี้ยวนะมันยังจะตาย เพราะนั้นโยมเอ๋ยเมื่อเวลาเห็นใครเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องเทศให้ฟังทีนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้หยุดเพียงแค่นี้ถ้าเขาเข้าใจแล้วว่าเราจะตายลูกจะตายเมียจะตายจะพัดภาคจากกันแล้วก็จงพูดต่อไปว่าท่านผู้เจริญศีลท่านก็ได้อบรมแล้วศรัทธาท่านอบรมจาคะปัญญาท่านอบรมแล้วอย่างดีความสุขในโลกของพระเจ้าจักรพรรดิเหมือนของเด็กเล่นของสวรรค์ชั้นดาวดึงท่านจงน้อมจิตไปดาวดึงเถิดเพราะศรัทธาศีลจาคะปัญญาของท่านนั้นเป็นสังขารูปปัตธรรมทำอันจะนำไปสู่ความสำเร็จท่านจึงถอนจิตความยินดีในความสุขของโลกสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดินี้ไปยินดีสวรรค์ชั้นดาวดึงเถิดเมื่อเขาทำได้อย่างนั้นก็จงบอกต่อไปให้ถอนไปเรื่อยถอนไปเรื่อยจนไปถึงนิพพานอย่าลืมนะศรัทธาศีลจาคะปัญญาถึงนิพพานได้ตรงนี้พี่น้องจะสงสัยว่าโยมเป็นคฤหัสถ์เนี่ยจะเป็นพระอรหันต์ได้หรือไม่พระพุทธเจ้าบอกว่าถอนไปถอนไปจนถึงพรหมโลกเมื่อไปถึงพรหมโลกแล้วจงบอกว่าท่านผู้เจริญแม้นั้นก็ไม่ยั่งยืนตัมปิอทุวังตัมปิอนิจจังปหายะคัมมนิยันติอันนั้นก็ไม่เที่ยงนั้นไม่ยั่งยืนนั้นจะต้องลักไปพรหมโลกไม่ยั่งยืนท่านจงน้อมจิตไปเพื่อสิ้นอาสวะสู่นิพพานเถิดเมื่อเขาทำได้แล้วเขาสิ้นใจตายท่านเรียกว่าชีวิตะสมะสีสีดับทั้งชีวิตดับทั้งกิเลสนะกินจินานากาลนังวะทามิวิมุตตันติวิมุตติเราไม่กล่าวว่ามีความแปลกกันเลยระหว่างพระอรหันต์ที่ตรัสรู้มาแล้วร้อยพรรษากับอุบาสกอุบาสิกาผู้สามารถทำกิเลสให้สิ้นไปในวันนี้มีค่าเท่ากันกับพระอรหันต์ร้อยปีไม่แปลกกันเลยนะกินจินานาการนังไม่มีความแตกต่างกันเลยระหว่างอุบาสกอุบาสิกาผู้สิ้นกิเลสตอนจะสิ้นใจกับพระอรหันต์ที่ตรัสรู้มาแล้วร้อยปีเป็นอันว่าท่านสามารถบรรเทาถ้าเขาคิดถึงถ้าเขาทุกข์โทมนัสมากท่านก็จงไปปลอบใจเขาให้เขาระลึกถึงบุญถึงกุศลที่เขาได้ทำมาอย่างน้อยเขาจะไปพร้อมกับจิตใจเอิบอิ่มเวลาของเราหมดไปแล้วขอให้ช่วยส่งการบรรยายธรรมะของท่านพระอาจารย์สมภพไปให้ก่อนจะถวายปัจจัยค่าเทปมาให้ภายหลังอันนี้ก็คงจะไม่เป็นไรคงจะต้องจัดการให้เองทางเจ้าหน้าที่ทางนี้สวรรค์นรกมีจริงไหมคะถ้ามีจริงอยู่ที่ไหนขออนุโมทนาสาธุการปัญหาอย่างนี้ก็คงจะต้องมีอย่างนี้อยู่ตลอดความสงสัยเหมือนคนตาบอดไม่เคยเห็นเชียงใหม่แต่ตาบอกเขาตกลงใจว่าเชียงใหม่มีแน่สวรรค์นรกในทางศาสนานี่มีอยู่3มิติคือผู้คนมีอยู่3ระดับดังกล่าวแล้วระดับที่กำลังพัฒนาระดับที่ผ่านพ้นการพัฒนาและระดับที่กำลังหาทางพัฒนาสวรรค์ชนิดหนึ่งเรามักจะได้ยินว่าสวรรค์หลังจากตายแล้วภาษาบาลีมีคำกล่าวส่วนมากการทำบุญเนี่ยท่านจะพูดถึงอนุสงสินก็ดีทานก็ดีตัวสวรรค์นรกเอาไว้ทีหลังสุดผู้ที่มีศีลท่านก็จะพูดถึงอนิสงส์ของศีลชื่อเสียงอันดีงามฟุ้งขจรย่อมฟุ้งไปไกลอย่างนี้ผู้มีศีลย่อมแกล้วกล้าในทุกชุมชนผู้มีศีลนั้นย่อมไม่มีความเดือดร้อน